reklamy. Słuchałem Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 30 czerwca, minęła siódma. Pora na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Sześć osób rannych w wyniku burz nad Polską. Wiatr uszkodził 500 budynków. W serwisie powiemy też o przesłuchaniach przed komisją weryfikacyjną i do sprawy Amber Gold. I o dekrecie imigracyjnym prezydenta Trumpa. On właśnie wszedł w życie. Na początek obraz po burzach, które przetoczyły się nad Polską. Najnowszy bilans mówi o 6 rannych osobach i o blisko 500 uszkodzonych budynków. Strażacy interweniowali ponad 6000 razy, informuje rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najwięcej interwencji odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie strażacy wyjeżdżali 3150 razy, a także w województwie lubelskim i podlaskim. Wiatr uszkodził lub zerwał dachy na 468 budynkach. Gwałtowna nawałnica dużo strat wyrządziła m.in. w Giełczynie koło Łomży. Naszły ciemne chmury, silny wiatr, ale to taki silny, że u mnie taką jabłonkę, to do dołu i poszła. Z dwóch domów zerwane są dachy, z trzeciego naruszony jest dach. Sołtys Giełczyna, Renata Zaręba. Stodoły porozwalane, pozrywane dachy zostały. Wichura tak ogromna przeszła przez Giełczyn, ulewa. U tych państwa również jest cały dach ze stodoły zerwany, z chlewów. Myślę, że to są ogromne straty dla rodziny. Zrobimy wszystko, co możemy pomóc mieszkańcom. Wójt gminy Łomża, Piotr Kłys. Trwa ocenianie tego zdarzenia. Zaprosiłem już mieszkańców do urzędu gminy. Ustalimy z nimi, czy możemy udzielić i w jakim zakresie pomocy celowej. Nie mamy wpływu na to, jak jest pogoda, ale mamy wpływ na to, jak możemy zareagować. Staramy się jak najlepiej. Na dziś synoptycy zapowiadają intensywne opady deszczu i silny wiatr w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Na sali sądowej była krócej niż kwadrans. Katarzyna P., żona twórcy Amber Gold, odmówiła składania zeznań przed Sejmową Komisją Śledczą, mimo namowy ze strony posła Nowoczesnej Witolda Zembaczyńskiego. Korzystam z odmowy składania zeznań. Pani Katarzyno P., była pani księżniczką Amber Gold, to Marcin P. panią tak nazywał i posadził na tym tronie. Ma pani dzisiaj znamienitą okazję do tego, żeby opinii publicznej powiedzieć prawdę o tej aferze. Podtrzymuję swoje stanowisko. Amber Gold działała od 2009 do 2012 roku. Firma miała inwestować pieniądze klientów w metale szlachetne. Oferowała lokaty, których oprocentowanie było wyższe od bankowych. Oszukała prawie 19 tysięcy osób na ponad 850 milionów złotych. Prezydent Warszawy dostanie kolejne wezwanie do stawienia się przed komisją weryfikacyjną, tak zapowiada jej szef. Hanna Glonkiewicz-Waltz nie pojawiła się ani w poniedziałek, ani wczoraj, bo jak tłumaczyła komisji badająca reprywatyzację w stolicy, jest jej zdaniem niekonstytucyjna. Za dwukrotne niestawienie się na przesłuchaniu Hanna Gronkiewicz-Walc została ukarana 2 grzywnami po 3000 zł. Prezydent zapowiedziała, że odwoła się od tej decyzji. Przewodniczący Patryk Jaki mówił w TVP Info, że tajne zeznania, którymi dysponuje komisja, mogą być niezwykle istotne dla wyjaśnienia afery. Członkowie komisji dysponują zeznaniami z przesłuchań niejawnych w areszcie śledczym, które, no, nie chcę mówić, że nie mogę jeszcze ich ujawnić, ale nie chcę powiedzieć, że mają charakter sensacyjny, ale również mają bardzo ważny. Będę dążyć do tego, żeby jak najszybciej ujawnić to postępowanie. To zależy również od współpracy naszej z prokuraturą, która prowadzi równolegle postępowanie karne. Powołanie komisji weryfikacyjnej to pokłosie afery reprywatyzacyjnej w stolicy, która stała się głośna latem 2016 roku. Po ujawnieniu przez media szczegółów sprawy wartej około 160 milionów złotych działki przy Pałacu Kultury i Nauki pod dawnym adresem Chmielna 70. Po kilku miesiącach kontrowersji i sporów sądowych o 2 w nocy naszego czasu wszedł w życie dekret imigracyjny prezydenta Donalda Trumpa. To efekt decyzji amerykańskiego Sądu Najwyższego, który pozwolił na wprowadzenie części przepisów zawieszających przyjmowanie uchodźców i wpuszczanie na terytorium USA obywateli 6 krajów muzułmańskich. Po wejściu w życie dekretu Donalda Trumpa obywatele Iranu, Syrii, Sudanu, Libii, Somalii oraz Jemenu przez 3 miesiące nie mogą przyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych. Wyjątkiem objęto osoby mające w USA bliską rodzinę lub relacje biznesowe. Na 4 miesiące zawieszono także przyjmowanie uchodźców. Amerykanie są podzieleni w sprawie dekretu prezydenta Trumpa. Według sondażu ośrodka Rasmussen połowa go popiera, a 41% jest przeciw. Decyzja Sądu Najwyższego pozwalająca na obowiązywanie dekretu Donalda Trumpa do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy w październiku nie zawiesza sporu prawnego. Tuż po wejściu w życie nowych przepisów stan Hawaje złożył do sądu skargę, twierdząc, że amerykański rząd zbytnio zawężył definicję związków rodzinnych, które miały pozwalać na przyjazd do USA obywatelom 6 krajów objętych dekretem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rząd Theresy May z wotum zaufania brytyjski parlament zagłosował za przyjęciem mowy tronowej. Królowa Elżbieta II przedstawiła w ubiegłym tygodniu w imieniu rządu program na następne 2 lata. Chwila ciszy i wkrótce wiadomo już na pewno. 323 głosy za, 309 przeciw. Osłabiony rząd Theresy May przechodzi pierwsze poważne testy. Wcześniej nie powiodły się próby lewicy, która chciała zmodyfikować mowę m.in. o pomysł usunięcia limitów podwyżek dla pracowników sektora publicznego, a także o deklarację, że w negocjacjach brexitowych Londyn zmierzać będzie do uzyskania identycznych korzyści, jakie dziś czerpie z bycia częścią jednolitego rynku i Unii Celnej. Mimo wszystko, większość rządu to dziś 14 głosów. Mało w kontekście zbliżających się wielu głosowań w sprawie brexitu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Ale nie koniec informacji, tyle że teraz sportowe. Krzysztof Łaniewski. Zaczęli od zwycięstw. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy wygrywali piłkarze Jagiellonii i Lecha. Jaga w Gruzji 1-0 pokonała Dinamo Batumi. Debiutujący na ławce trenerskiej wicemistrzów Polski Ireneusz Mamrot dziękował wszystkim wokół. Chciałem podziękować przede wszystkim mojej drużynie za zaangażowanie, za realizację założeń. Widać, że mocno się tego planu trzymali. Może troszeczkę minusem skuteczność, bo na pewno tych sytuacji stworzyliśmy sobie dzisiaj dużo. Na koniec chciałbym serdecznie podziękować naszym kibicom, którzy naprawdę kawał drogi tutaj przybyli w bardzo licznej grupie, mocno nas wspierali cały mecz. No, do Batumi rzeczywiście daleka droga. Jaga skromnie, Lech zwyciężył aż 4-0 u siebie macedoński FK Pelister Bitola. Obrońca kolejorza Robert Gumny uważa, że ten wynik właściwie przesądził sprawę awansu. No my się cieszymy głównie z tego wyniku. 4-0, mamy bardzo fajny bilans. To my dominowaliśmy, stawialiśmy warunki gry. No myślę, że 4-0 to mówi za siebie. No musieliby nam strzelić 5 bramek, a myślę, że to nie jest łatwe. Mamy dobrą defensywę, no i myślę, że to podtrzymamy na 0. W piłkę kopali też w Soczi i to o większą stawkę, o finał Pucharu Konfederacji konkretnie. Odmłodzona i rozpędzona reprezentacja Niemiec rozbiła 4-1 Meksyk i o zwycięstwo w turnieju zagra z Chile. O miejsce trzecie rzeczony Meksyk z Portugalią, która będzie musiała sobie radzić bez Cristiano Ronaldo. Ten po meczu półfinałowym błyskawicznie udał się do domu, bo na świat przyszły jego bliźnięta. To dwaj synowie, urodziła ich surogatka, czyli matka zastępcza. Po piłce tenis i niepokojące wiadomości z Eastbourne. Agnieszka Radwańska odpadła z rozgrywanego tam turnieju WTA już po pierwszym meczu. Przegrała 6-7 i 1-6 z Amerykanką Lauren Davis. O przyczynach słabego występu Radwańskiej mówi inny tenisista Mariusz Fürstenberg. Przede wszystkim ciężko powiedzieć, na ile procent ona jest w stanie teraz grać. Ona właśnie miała wirusa, później miała kontuzję, więc mam nadzieję, że jest już w 100% wszystko okej, ale i przez te właśnie różne rzeczy zdecydowanie brakuje jej pewności siebie, co niestety no, nie można tego wytrenować. Trzeba po prostu zagrać kilka fajnych meczów i je wygrać z rzędu. Najlepiej od poniedziałku w wielkosztemowym Wimbledonie, a w rajdzie Polski już się ścigają i to bez pardonu. Pierwszy odcinek specjalny w Mikołajkach wygrał Walijczyk Elfyn Evans, drugi był Belg Thierry Neuville, trzeci Francuz Sebastian Ogier, 23. Najlepszy z Polaków Łukasz Pieniążek. To jeszcze siatkówka i świetne informacje z Mistrzostw Świata do lat 21. Nasi ludzie wygrali w grupie wszystko, co się da. Wczoraj na zakończenie 3-1 z Iranem i z przytupem zameldowali się w półfinale imprezy. Znów o sporcie za godzinę. A teraz jeszcze pogoda. U nas za oknem po chmurach nagle zrobiło się czyste niebo i słońce się pokazało. Słońce, które wzeszło dziś w Warszawie 18 minut po czwartej, a zajdzie minutę po 21. Dzień już trochę krótszy od najdłuższego, ale jeszcze tego nie zauważamy, bo 3 minuty. W całym kraju chmur i większe przejaśnienia, okresami opady deszczu, lokalnie, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju, burze. Maksymalna temperatura w Szczecinie i Koszalinie 18, Poznań 19, Gdańsk 20, w Suwałkach i Zakopanem 21, Olsztyn, Bydgoszcz, Łódź 22, Białystok, Warszawa 23, Kielce, Katowice, Wrocław 24, w Krakowie cieplej 25, a najwyższa 26 w Lublinie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan.

cannot be killed. Cotton Mouth Man, Cotton Mouth Man, Cotton Mouth, Cotton Mouth, Cotton Mouth Man. Pogoda troszkę zmienna jest, ale jeśli tylko słońce się pokazuje, to sezon wakacyjny skłania do rozpoczęcia działań w narodowym, niemal już tradycyjnym spędzaniu czasu, czyli grillowaniu. Ten grillik wydawałby się taki zdrowy, na otwartym powietrzu, można sobie podymić, a potem poucztować, ale coraz więcej informacji mówi, że nie wszystko takie zdrowe, jakby się wydawało. Ewa Dudzińska postarała się zebrać na ten temat trochę źródłowych informacji. Zdrowszy dla nas, dla użytkowników, jest grill gazowy. Tak, chcieliśmy zobaczyć, co takiego wydobywa się z grilla. Profesor Artur Batyda, Politechnika Warszawska. I faktycznie okazało się, że grill zasilany węglem drzewnym albo brykietem jest znacznie bardziej emisyjny pod względem zanieczyszczeń pyłowych oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w porównaniu z grillem, który jest zasilany gazem, a dokładniej płynnym propanem. Pani ma potrawę właśnie z grilla gazowego. I jak smakowało? Czy czuje pani jakąś różnicę, czy zapach jest nie ten? Nie zauważyłam różnicy. Były warzywa z grilla i smakowały jak klasyczne warzywa z grilla. Papryka jest pyszna. Bakłażan, dwa kolory, zielony i żółty i chyba to wszystko. Tym grillowy jest bardzo szkodliwy, szczególnie z grillów takich konwencjonalnych. Alergolog dr Piotr Dobrowiecki. Czyli brykiet, czyli węgiel drzewny, który spalamy, na który kapie tłuszcz i inne rzeczy, które są w pożywieniu, a następnie wraz z tą parą, która się wydostaje z takiego grilla, są wdychane przez osoby, które koło takiego grilla stoją. Te poziomy pyłu zawieszonego i węglowodorów aromatycznych są przekroczone kilkunastokrotnie. Oczywiście to jest krótka emisja. Godzina, dwie, trzy taki grill trwa, ale jeżeli pracujemy zawodowo przy takim grillu, to na pewno powinniśmy się zacząć martwić i przejść na grill gazowy. Takie grille akurat stoją tutaj. Czy są bardziej zdrowe? Nie wiem, jakoś nie zastanawialiśmy się nad tym nigdy. Dobrze, że pan otworzył. Czyli ten gaz jest pod spodem w tych trzech palnikach. Tak, a tutaj można zauważyć, że na tym są takie specjalne kaptury, że ten tłuszcz i te wszystkie odpady spadają. Nic nie płonie, nic się nie pali. Gazu nie czujemy jedząc. Nie czujemy gazu. Kilka palników pod rusztem. Możemy działać na dwóch, możemy działać wyglądałaś na wszystkich czterech. Podobno brykiet jest jeszcze bardziej niezdrowy niż węgiel. Właśnie za sprawą lepiszcza, które zlepia ten brykiet, te węglowodory aromatyczne nie tylko zjadamy wraz z potrawą, która jest na grillu przygotowywana, ale również wdychamy. Niekoniecznie z nosem nad grillem. Myśmy akurat badali mistrza ceremonii. Te węglowodory aromatyczne przyczepiają się do cząstek pyłu. A w przypadku grilla gazowego ten pył nie powstaje. Paliwo jest pod tym względem czyste. Tak naprawdę jako społeczeństwo, które grilluje, polecam grille gazowe, dlatego że one są bezpieczne również dla chorych na astmę, dla chorych na POHP czy dla chorych, którzy mają problemy z układem krążenia. Bo jeżeli taki astmatyk sobie chce na grillu upichcić kiełbaskę, to na pewno mu to na zdrowie nie wyjdzie. Nie tylko jeśli chodzi o przewód pokarmowy, ale również jeśli chodzi o układ oddechowy. Tutaj panowie są odsłonięci od klientów. Większe natężenie dymu nie przeszkadza, ale nie prowokujemy sytuacji, w których goście mogliby czuć się niekomfortowo. Ten gaz też bezpośrednio nie jest skierowany na potrawy. Nie ma styczności, nagrzewa się ta blacha tutaj. I oddaje ciepło. Kucharze i grillmeni pewnie wiedzą, o co chodzi. Grillmeni? Są sushi masterzy, to są i grillmeni. No i teraz już astmatyk musi być ostrożniejszy, a i każdy myślący, żeby się nie pakować w grilla, który nie jest gazowy. A przypominam z poprzedniej godziny również, nie wiem, czy to się łączy bezpośrednio, informację o tym, że lipa jest niedobra dla czmieli. Przypomnienie. Dla czmieli. Kochająca żona Ola błaga o piosenkę dla przepracowanego Pawła. Aha, zapomniałem, że to nie koniec życzeń. No ale już trudno, jak przeczytałem, to przeczytałem. Pani doktor nauk chemicznych oszukała mnie i przeszła przez zasieki, które zastawiam. W związku z tym piosenka dla Pawła. posłyszałem o tym obozie harcerskim, na którym był tam zakaz telefonów komórkowych. No i ja też mam taką bardzo miłą, sympatyczną tą informację, bo znaczy z jednej strony może nie sympatyczną, bo córka właśnie skończyła trzecią klasę i musimy się wszyscy pożegnać z naszą ulubioną panią wychowawczynią, ale podczas całego tego właśnie toku tego nauczania dzieci w ogóle u nas w klasie miały zakaz przenoszenia telefonów, a na wszystkie wycieczki, na które jeździły, pani zawsze przed wyjazdem zbierała te telefony i tylko na godzinkę dziennie po południu dzieci miały te telefony właśnie oddane do swojej dyspozycji, że mogły się skontaktować z rodzicami, coś tam poopowiadać ewentualnie. No i powiem szczerze, że wszyscy bardzo z tego powodu, zarówno i rodzice, i dzieci, byliśmy zadowoleni. No ciekawe, czy te dzieci będą zadowolone, jak im się zabierze ukochane komórki z grami, aplikacjami, cudami, komunikatorami. No ale może trzeba spróbować, żeby nie były takie uzależnione. My baby, she begged me, daddy, please don't go. But I left that town. You know I left that town. When I left out of Georgia, you know I was Memphis bound. Well, I stayed in Memphis in 1969. The woman I've been loving, she didn't pay me no mind. But I left that town. You know I left that town. When I left out of Memphis, you know I was St. Louis bound. Little girl I had kept it cherry red. And I left that town. You know I left that town. When I left St. Louis, you know I was Chicago bound. Greatest place I ever knew. I'm gonna stay in this town. I'm gonna live in this town. I'm gonna live in Chicago. It's the baddest place around. Zapraszamy do reklamy. Słońce, żar z nieba. W rolach głównych rażąco niskie ceny. Już od dzisiaj w sklepach Euro. 43 cale Smart TV LG 900 Hz za 1690. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM. Wytajna bateria za 549. Pralka Bosch klasa A+++ 1200 obrotów za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo! Fiat świętuje urodziny 500-tki. Tylko w czwartek, 6 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Wyjątkowa oferta na wszystkie modele. Wyjedź nowym Fiatem. Zapłać w 2018 roku. Przyjdź w czwartek, 6 lipca i bez wpłaty własnej wyjedź dowolnym Fiatem. Pierwszą ratę zapłać w 2018 roku. Taka oferta zdarza się tylko raz. Szczegóły w salonach i na urodzinyfiata.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 6.30. Michał, przerwana dla Państwa. Skrót informacji. Do dziś w internecie w biuletynach informacji publicznej sądów mają zostać zamieszczone oświadczenia majątkowe sędziów za 2016 rok. Taki wymóg wprowadziła nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych. Nowela wprowadziła zasadę jawności oświadczeń majątkowych sędziów. Nieujawnione są tylko dane adresowe czy informacje o lokalizacji nieruchomości. Oświadczenie może być utajnione, gdy jawność rodziłaby zagrożenie dla sędziego albo jego bliskich. Dziś Bundestag w imiennym głosowaniu zdecyduje o sprawie tzw. małżeństw dla wszystkich, czyli zrównania przywilejów prawnych związków homoseksualnych z małżeństwami heteroseksualnymi. Na świecie według danych z kwietnia 25 krajów traktuje małżeństwa osób tej samej płci na równi z małżeństwami osób płci różnej. Niedługo pasażerowie samolotów w Europie będą mieli swobodny dostęp do szybkiego internetu, tak zapewniają inżynierowie. Umożliwi to m.in. satelita wysłany właśnie w kosmos z bazy w Gujanie francuskiej. 3, 2. Satelita firmy Inmarsat jest już na orbicie. Samoloty będą się z nim łączyć za pomocą specjalnej anteny umieszczonej na górze kadłuba. Na dole samolot będzie miał inną antenę do łączności ze stacjami naziemnymi. Dzięki temu pasażerowie będą mogli korzystać z pokładowych hotspotów, tak samo jak w kawiarni czy w hotelu. Pierwsze eksperymenty pod koniec roku ma przeprowadzić kilka linii lotniczych, w tym British Airways, Iberia czy Lufthansa. Rafał Motriuk, Polskie Radio. No a teraz w Trójce informacje ekonomiczne. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny opublikuje dziś tak zwany szybki szacunek poziomu inflacji w czerwcu. Analityk finansowy Paweł Cymcyk z firmy DNA Rynków przypomina, że wzrost cen w maju wyniósł 1,9%, licząc rok do roku. Według niego odczyt za czerwiec będzie na zbliżonym poziomie. Inflacja w Polsce dalej będzie na dość wysokich poziomach w porównaniu do tego, gdzie była ostatnio, a więc już nie mówimy w żadnym wypadku o deflacji, tylko mniej więcej o inflacji trochę poniżej 2%. Taki szacunek wstępny wskazuje na 1,8% inflacji, czyli wzrostu cen, a więc zdecydowanie pożegnaliśmy się z deflacją, ale jeszcze nie ma tego momentu, kiedy zdecydowanie należy się inflacją martwić. Paweł Cymcyk uspokaja, że wzrost cen w najbliższych miesiącach nie będzie gwałtowny, ale to nie oznacza, że Polacy go nie zauważą. Ostatnie zmiany inflacji oraz te prognozowane na kolejne przynajmniej dwa kwartały sugerują, że drożyzna nam nie grozi, ale nie dajmy się zwieść, ceny będą rosły, bo rośnie rynek pracy i także rośnie chęć zysków wśród przedsiębiorców. To się wprost musi przełożyć na rosnące ceny. I tego efekty będziemy widzieli już w 2018 roku. Wstępne dane GUS-u o inflacji w czerwcu poznamy dzisiaj o 14. Bruksela zachęca obywateli państw Unii Europejskiej do oszczędzania na starość. Komisja Europejska zapowiedziała stworzenie możliwości do indywidualnego oszczędzania na emeryturę w ogólnounijnym programie. To nie będzie wspólne unijne świadczenie emerytalne gwarantowane przez Brukselę. Propozycja komisji ma zachęcić Europejczyków do dodatkowego odkładania funduszy na prywatne konta emerytalne. Nowe produkty finansowe będą tylko uzupełniać obecne państwowe czy pracownicze emerytury w poszczególnych państwach. Tylko 27% Europejczyków pomiędzy 25 a 59 rokiem życia oszczędza na prywatną emeryturę. Po środowych, najmocniejszych od dwóch miesięcy wzrostach, wczoraj główne indeksy na nowojorskich giełdach znalazły się sporo pod kreską. Wyróżniały się banki, których akcje rosły po udanych stres testach, ale słabą sesję zaliczyły firmy technologiczne. Dow Jones spadł na zamknięciu o 0,78%, Standard & Poor's zniżkował o 0,86%, natomiast Nasdaq spadł o 1,44%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,86 zł, euro 4,23 zł, dolar 3,70 zł, funt brytyjski kosztuje 4,82 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Mam nadzieję, że Państwo się zorientowali. Poprzednio podałem czas dla innej strefy czasowej. Po prostu jesteśmy nastawieni na obcokrajowców. Prognoza. W całym kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu lokalnie, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju, burze. Temperatura maksymalna. Szczecin i Koszalin 18, Poznań 19, W Gdańsku 20, w Suwałkach Zakopanem 21, w Olsztynie, Bydgoszczy i Łodzi 22, Białystok, Warszawa 23, w Kielcach, Katowicach, Wrocławiu 24, Kraków 25, w Lublinie i Rzeszowie 26. Zachód Europy, rzeczywiście rozpiętość większa nawet niż w Polsce, bo w Paryżu 18, w Brukseli i Londynie 21, czyli tak niepostrzeżenie rośnie, w Berlinie i Lizbonie 22, w Madrycie 23, a w Rzymie 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Najważniejsze, co się czuje. Słuchaj zawsze głosu serca. Posłuchaj głosu serca i daj się zachwycić wyjątkowym promocjom na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota RAV4. Kupując ją, możesz zyskać nawet do 15 800 zł. A wybierając wersję hybrydową z rocznika 2017, otrzymasz dodatkowo ubezpieczenie za jedyne 1,99% ceny samochodu. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Słuchaj zawsze głosu serca. Autostop. I znów autostop? Brzmi Toyota Wiotę jak jakaś stara śpiewka. Jeśli masz dosyć starych przebojów, zapraszamy do salonów Skody, gdzie czekają nasze najnowsze modele i prawdziwe hity cenowe. Sprawdź nowości Skody w ofercie kredyt niskich rat w salonach i na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, grafika 2 giga za jedyne 1999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz może powiem, która jest godzina w Polsce. 7:38. Państwo reagują bardzo żywo na te informacje o odłączaniu młodzieży czy dzieci od telefonów komórkowych. Pani Anna napisała, że od 6 lat wyjeżdża z klasami od 1 do 3 na zielone szkoły, nawet na 9 dni bez telefonu, telewizora i fast foodów. Wracają szczęśliwe, bo skazane są na kontakt z kolegami i włącza się inwencja własna. To prawda, niech państwo zaobserwują, że te dzieciaki, które wklejone oczy mają w ekraniki, one między sobą w ogóle nie rozmawiają ustami, tylko wysyłają sobie SMS-y albo inne wiadomości. Ja nie wiem, może to jest dobry kierunek, ale ja jako starszy człowiek wychowany w okresie mówienia do siebie czasami się martwię. Stars, lay your darkness down. Szkół bez telefonów. Chciałabym powiedzieć, że moje dzieci właśnie chodzą do takiej szkoły w Kowalach koło Gdańska i nie używają telefonów ani w szkole, ani na takich wyjazdowych szkołach białych, zielonych i muszę powiedzieć, że z radością puszczę tam następne dziecko, mam troje dzieci, bo rzeczywiście to zdaje egzamin, tak? Także pozdrawiam dyrektora i ogromnie się cieszę, że dzieci mogą tutaj nastawiać się bardziej na relacje właśnie, a nie na elektronikę i takie tracenie czasu. No i właśnie mamy kolejne potwierdzenie. A jeśli chodzi o pogodę i tak chwaliłem ten Rzym, to otrzymałem właśnie informację, że Rzym może się chować w cieniu, bo w Skopie w Macedonii dzisiaj 40 stopni. Cell phone's ringing. Yeah, it sounds like you've been sipping on something. Cause in the way you heard you say, hey baby, yeah, you might as subtle as a freight train coming. And I know what's next. You'll be knocking on my door, standing there in that dress. What are you waiting for? Pull a trigger on a phone blanket. This close, you better never miss. I'm beating like a bullet into my chest. Biting my lip and wrecking my bed. But Cinderella never sees the sun. You'll be gone before morning comes. Like the world, but you love me wrong. You're too hard to hold. Baby, you're a smoking gun. Like Tony Montana, calling these shots like the world is yours. And you got me, but let me turn them tables. I ain't the only one coming back for more. Little smile on your face, you're begging me to play along. So if we say this again, I'm beating like a bullet into my chest, biting my lip and wrecking my brain. Drodzy Państwo, ci, którzy stale nas słuchają, wiedzą, że mniej więcej o tej porze jest... Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz. Drogi panie Wojtku, znów mnie nie ma, mam dla pana za to znakomitą książkę. Jeszcze nie polecaliśmy w Czarnoksiążniku komiksów, a tych ostatnio ukazuje się bardzo dużo i chyba już zdążyliśmy przyzwyczaić się do tego, że komiks nie jest książeczką dla dzieci, że większość ciekawych komiksów dzisiaj pisanych jest dla dorosłych, z myślą o dorosłych i opowiadających o historiach najpoważniejszych. I chociaż pański program jest programem porannym, to jednak mam książkę poważną, taką, która dotyczy końca. Rano się nie chce myśleć o tym, co może być na samym końcu naszego życia, ale z drugiej strony to właśnie ta myśl często pozwala nam zrozumieć, poczuć, jak bardzo sensownie jest być tu i teraz, jak dobrze jest rano wstać, jak piękny dzień może być przed nami. Ukazał się taki komiks, który pozwala nam pokochać życie pomimo świadomości końca. Nazywa się tylko Spokojnie. Narysował go niejaki Henryk, oparł się na wspomnieniach Ani i Marka Warzechów. To człowiek taki jak wielu z nas. Niejeden słuchacz pańskiego programu się z nim utożsami, bo od młodości kocha muzykę. Sam wyznaje bohater komiksu Tylko Spokojnie. Najpierw kocham muzykę, potem rodzinę, potem papierosy, Rolling Stones, Charlie Parker, Led Zeppelin, Neil Young, Lennon. Pod tym się podpisze niejeden i taki jest Marek, bohater komiksu. Słucha muzyki od samego początku, jak pan dobrze pamięta, słuchanie rock'n'rolla dawniej to było także rozbójnicze życie, fascynujące. Później pokochał jazz, jeździł na jazz jambory, czerpał życie w całej jego pełni, chwytał każdą chwilę, aż do momentu, kiedy u lekarza otrzymał straszną wiadomość. Jest chory. Jego życie ma bliski koniec. Załamał się, ale to, co pozwoliło mu się podnieść, to właśnie kolekcja płyt, którą miał u siebie w domu, muzyka, o której sam mówi, że jest językiem, którym opowiada o sobie, którym się komunikuje ze światem, to dzięki muzyce żył nadal do samego końca i w to sposób bardzo piękny. Wiesz, co jest najlepsze w muzyce? Pyta go żona. Adrenalina na koncertach? Nie. Pisanie muzyki? Blisko, ale nie. Wydawanie płyt? Nie. Nie, człowieku, nie. To nie wiem. Kiedy ktoś znajdzie twoją wiadomość, nie rozumiem. Dla mnie muzyka to język. Piszesz w nim wiadomości. Tę książkę polecam, bo to jeden z najmądrzejszych komiksów, jaki ukazał się w tym roku. Henryk na podstawie wspomnień Ani i Marka Warzechów. Tylko Spokojnie. Dobrego dnia. Mateusz Matyszkowicz. Dziękuję bardzo. He's better than a cop. Mamy, proszę Państwa, teraz 7.54. Wydaje mi się, że no tak, do wyboru miałem albo dwie króciutkie piosenki, albo jedną trochę dłuższą, ale przy okazji jeszcze komentuję korespondencję od Państwa. Bardzo duży oddźwięk ma to, co mówiliśmy o tym odseparowaniu dzieci od elektroniki. Oczywiście nie permanentnym, tylko chwilami, żeby troszkę się rozjeżdżały po świecie i zobaczyły, że on wygląda trochę inaczej niż na ekranie. Zresztą strasznie mnie rozbawiła informacja, którą kiedyś otrzymałem od jednej z matek, która mówi, że jej dziecko tak bardzo zakodowało możliwości tabletów różnych i innych elektronicznych zabawek, że kiedy było w ogrodzie zoologicznym przy rybkach, to próbowało palcami po ścianie akwarium powiększyć rybkę, no bo chciał jej się bardziej przyjrzeć.